1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Franse politie houdt een klopjacht op de dader van de aanslag gisteren in een voetgangersgebied in Lyon. Daarbij raakten 13 mensen gewond, onder wie een meisje van 8. 2 mensen raakten ernstig gewond en de rest heeft licht letsel aan de benen. De dader, een man van begin 30, liet een papieren zak met een explosief achter bij een bakkerij. Op bewakingsbeelden is te zien dat hij op een fiets is gevlucht. Bij een opstand in een overvolle gevangenis in Venezuela zijn zeker 29 gevangenen om het leven gekomen. 15 bewakers raakten gewond. De gedetineerden, waarvan er een aantal wapens hadden, begonnen te schieten omdat ze bang waren beroofd te worden door de bewakers. Ook ging er een explosie af. Het gebeurde allemaal op zo'n 350 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Caracas. Volkert van der Graaf, de man die Pim Fortuyn vermoordde, woont nog altijd in Nederland en lijkt geen concrete plannen te hebben om te emigreren. Dat schrijft de Stentor. Die krant heeft gesproken met het OM en mensen uit zijn omgeving. Vorig jaar sloot van der Graaf een deal met het OM over zijn meldplicht omdat hij wilde emigreren. Nabestaanden stellen in de krant dat van der Graaf de rechters om de tuin heeft geleid om van zijn voorwaarden af te komen. Simon Fortuyn noemt de emigratieplannen lariekoek. FC Utrecht en Vitesse hebben het eerste finale duel in de play-offs voor Europees voetbal gelijk gespeeld. Het werd 1-1 in de Galgenwaard. Voor Utrecht scoorde Van der Streek, maar Tafs maakte gelijk voor Vitesse. Dinsdag is de return in Arnhem. De winnaar plaatst zich voor de voorrondes van de Europa League. Het weer nog. Vannacht vooral in het noorden bewolking. Daar is kans op wat regen. De minima liggen rond de 7 graden. Overdag breekt geleidelijk de zon weer vaker door. Het wordt 15 tot 20 graden. Zondag eerst wat regen in het noorden. Wel wordt het iets warmer. En in de avond gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM. Met nu de nacht. Welcome to the dawn. You have just accessed the beautiful experience. This experience will cover courtship, sex, commitment, fetishes, loneliness, vindication, love and hate. Please enjoy your experience. You get up, you go to work, you go home. You get up, you go to work, you go home. You get up, you go to work, you go home. It's Friday, it's payday. It's Friday, it's payday. You got an expectation of what's gonna happen in your life. I'm so confused. The beautiful ones, you always seem to lose. The beautiful ones. You always seem to lose. Welcome to the dawn. You've just accessed the now experience. This experience is great for dancing and improving self-esteem. Welcome to 8-Track Mind. 8-Track Mind. Thank you. listening to 8-Track Mind on Frisky Radio. Thank you. We'll be right back.